Het Krol met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft de Tweede Kamer in een debat toegezegd dat hij gaat nadenken over de coronapas voor de amateursport. Mogelijk kan de maatregel deels worden ingetrokken. De Kamer en de sportsector zelf hebben grote bezwaren tegen het coronatoegangsbewijs. En ook de voorzitter van het Veiligheidsberaad, burgemeester Bruls, denkt dat de handhaving voor sportclubs eigenlijk niet te doen is. Het kabinet zegt met de maatregel het OMT-advies te volgen. Volgens de Kamer vat het kabinet dat advies te streng op. In de ziekenhuizen liggen steeds meer coronapatiënten die zijn gevaccineerd. Sinds de zomer nam het percentage gestaag toe en afgelopen maand was de stijging veel groter dan in de maanden ervoor. In september was het aandeel gevaccineerden in het ziekenhuis nog 27%. Eind oktober was dat 44. Voor een deel komt het doordat weer veel ouderen het virus oplopen. Rusland heeft de correspondent van de Volkskrant het land uitgezet. Dat zou zijn vanwege oude administratieve overtredingen, zegt Rusland. Tom Venning mag tot januari 2025 het land niet meer in. Venning zegt dat hij verrast is. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het voor Nederland niet acceptabel is wanneer een journalist een land tegen zijn wil moet verlaten. Bij twee kleine pluimveebedrijven is vogelgriep vastgesteld in Assendelft in Noord-Holland en in Parga in Friesland. Het ministerie van Landbouw meldt dat het waarschijnlijk gaat om de variant van het virus die ernstige ziekte veroorzaakt. Voor een aantal bedrijven in de omgeving geldt per direct een vervoersverbod. Er gold al een landelijke ophokplicht. Het bureau Financieel Toezicht kondigt een proces aan bij de tuchtrechter tegen een aantal notarissen van het advocaten- en notariskantoor Pels Rijken. Het bureau heeft vastgesteld dat notaris en bestuursvoorzitter Frank Oranje in zijn eentje circa 11 miljoen euro heeft verduisterd. Er zijn geen aanwijzingen dat er andere notarissen bij betrokken waren, maar toch vindt het toezichtbureau dat het kantoor is tekortgeschoten. Oranje pleegde vorig jaar zelfmoord. En in de Champions League heeft Ajax ook de tweede wedstrijd tegen Borussia Dortmund gewonnen. In Duitsland werd het 1-3. De heenwedstrijd had Ajax al gewonnen met 4-0. Vanavond kwam Borussia al na een half uur met 10 man te staan toen Mats Hummels met rood van het veld werd gestuurd. Even later scoorde Borussia uit een strafschop, maar in de tweede helft maakte Tadic de gelijkmaker. Vlak voor tijd kopte Haller Ajax naar 2-1. En in de blessuretijd maakte Klaassen daar 3-1 van. Ajax is nu zeker van de 8e finales in de Champions League. Het weer: in het hele land komt plaatselijk dichte mist voor, behalve in Zeeland en Limburg. Het wordt vannacht 2 tot 5 graden. Morgen eerst nog lang mistig. Verder bewolking, in het westen een bui en het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Een gourmetavond, een etentje, een feestje. Ja, soms hangen je hanglampen nou net niet waar je ze wilt hebben. Of moet ze gewoon even weg? Swing it out met LightSwing. Een uniek systeem waarmee je je lampen eenvoudig verplaatst of tijdelijk weghaalt. En ophangen is kinderspel. Kijk maar eens op LightSwing.nl. LightSwing, the solution for moving your light. Nu bij New York Pizza. De Italian Garlic Chicken Pizza. Met knapperige groenten, kip, parmesano en crème van knoflook. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. Ken je dat? Sta je op punt om naar je werk te gaan, krijg je ineens griepverschijnselen. Gelukkig zijn er de professionals van Medicorps. Binnen 2 uur wordt bij u thuis of op kantoor getest of u griep of corona heeft. Directe uitslag en zekerheid. Medicorps. Houd organisaties open. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Dit is Saïd, 6 dagen oud. Saïd is nu al een muziekliefhebber. Vooral nog speeldoosjes, maar ooit ontwikkelt zich dat tot een passie voor klassieke muziek. Alleen moet hij dan wel zijn eerste concert in een concertzaal kunnen horen, zodat hij daarna voor altijd groot fan blijft. Door uw favoriete culturele instelling in uw nalatenschap op te nemen, steunt u cultuur en inspireert u een generatie. Tot grootse dingen of tot groot liefhebber. Kijk op nalaten-aan-cultuur.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden, binnen zit Rob Trip. Ja, je hebt mensen die zich er vreselijk druk om maken. Die zeggen, het is veel te vroeg. Twee kampen, mensen die fel voor zijn, fel tegen. Je hebt families die uiteenvallen. Zo groot zijn de tegenstellingen inmiddels. Ik ben meer van leven en laten leven. Laat mensen dat toch alsjeblieft zelf uitmaken. En ik vond het eigenlijk wel leuk toen ik het vanmiddag zag. De eerste kerstverlichting. Goedenavond. Déjà vu. De Tweede Kamer debatteert over aanscherping van de coronamaatregelen. Nou goed, wat gaat wel en wat gaat niet door van wat het kabinet allemaal wilde? Wilma Borgman praat ons bij zo dadelijk. Bosnië-Herzegovina dreigt uiteen te vallen. En juist nu moet de VN-veiligheidsraad een beslissing gaan nemen over het verlengen van een mandaat voor de troepenmacht in dat land. Waarom is de Nederlandse hindoe-gemeenschap zo weinig zichtbaar in bijvoorbeeld het publieke debat en wat missen wij daarmee? En aan het einde van de uitzending maakt u kennis met de officiële lookalike van Lucky Luke, van wie morgen het eerste stripalbum verschijnt. Want tekenen kan die ook. Eerst maar eens het nieuws van woensdag 3 november. Ik denk dat het heel rommelig wordt. Maar goed, als de Kamer er anders over denkt, ik wil hier niet de zeurpiet zijn. Demissionair premier Rutte wil de coronapas verplicht stellen in de amateursport. Maar een Kamermeerderheid is het daar niet mee eens. De sportverenigingen zelf zitten er ook niet op te wachten. We maken even een kort rondje langs de velden. Te beginnen bij WVHEDW in Amsterdam. Het sportpark heeft dus 4 ingangen. Dit is de hoofdingang. Nou, dat is niet te doen. Ja, die reactie lijkt heel erg op die van Kampong in Utrecht. We hebben 7 ingangen. Dus ja, dat is gewoon niet te doen. En door naar Zeelandia in Middelburg, waar het ook al over ingang ging. We hebben hier op het complex verschillende ingangen. Dat wordt natuurlijk een erg lastige situatie. In Haarlem zien ze hetzelfde probleem. Het is moeilijk hier op een sportpark wat 4 verschillende ingangen heeft. OG was dat. Hè? Westlandia in Naaldwijk denkt nog een stapje verder, maar trekt wel dezelfde conclusie. Je krijgt verbale agressie, je krijgt mensen die het niet begrijpen. Wij hebben ook die vrijwilligers niet, dus het wordt qua organisatie gewoon onuitvoerbaar. Ja. In het jeugdjournaal polsten ze hoe kinderen tegen de nieuwe coronaregels aankijken. Ja, mij maakt niet uit, want we zijn jonger dan 13, dus dan hoeven we niet echt veel te veranderen voor ons. Nee, sommigen zeggen het heel weinig. Nou ja, misschien toch wel. En moet er wat veranderen, want hij was het thuiswerken even vergeten. Mama die vindt het niet zo fijn, want die moet dan thuis gaan werken. Dus dan mag ik niet op verschillende plekken in het huis komen. Dat ik haar niet ga storen. Intussen was het op verschillende priklocaties helemaal vol. Ja, inderdaad. Verschrikkelijk ervan. Ik denk, loop snel even binnen, maar het is heel druk. Deze man had een duidelijke reden om vandaag te gaan. Je hebt geen persconferentie gezien, toch? Ja. Je wordt gewoon verplicht, dus voel je je gedwongen? Ik voel mij best wel gedwongen, ja. Mag ik best wel weten. Ja, dit meisje ging met frisse tegenzin. Ik vind het allemaal wel best. Ik ga het doen omdat mijn familieleden dat graag willen, dus prima. En verder met de zaak van het vermiste Australische meisje Cleo. Dat was goed nieuws. Cleo is alive and well. De 4-jarige Cleo verdween bij een kampeervakantie met haar ouders. Na een tip werd ze door een agent in een huis van een man gevonden. One of the officers picked her up into his arms and asked her, "What's your name?" She said, "My name is Cleo." En die bewuste politieagent gaf nog iets meer details. I said, "What's your name?" And she didn't answer. And I said, "What's your name?" She didn't answer again. So I asked her a third time and then she looked at me and she said, "My name's Cleo." Cleo is daarna snel teruggebracht naar haar ouders. It's a wonderful day for this little girl and her loving family. Ja. En in de talkshow Galit en Sophie werd een kanon samengesteld ter ere van 70 jaar televisie. Vanavond stond het commentaar van André van Duinberg ter land, ter zee en in de luchtcentraal. En dan vooral zijn opmerkingen bij het achteruitrijden op het circuit van Zandvoort. Dit zijn de DAFjes, het achteruitrijden op het circuit in Zandvoort. Schitterend, hè, schitterend. Maar garas. Oh, daar hebben die ook weer, die kan ook weer binnenlopen. Dat is de tuinman van het circuit in Zandvoort. Magaras. Schitterend wat daar gebeurt. Mooi! Mooi, hè? En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En het nieuws in de krant van morgen weet Jan van der Putten, Jan. Een onderzoek naar Nederlandse overheidssteun aan Syrische rebellen is vastgelopen, meldt NRC. Turkije wilde precies weten wat er werd gezegd in gesprekken met Syrische commandanten. De Nederlandse onderzoekscommissie vond de eis van Turkije onaanvaardbaar en blies de gesprekken af. Tussen 2015 en 2018 leverde Nederland voor ruim 25 miljoen euro aan logistieke en andere materiële steun aan Syrische rebellengroepen. Ondernemers zijn bang voor discussie en agressie als ze de coronapas moeten gaan controleren, staat in het FD. De eigenares van een parfumerie in Voorburg is de wanhoop nabij, want kerst komt eraan. Misschien moet ik weer dicht, zegt ze, en blijf ik met mijn spullen zitten, net als vorig jaar. Polen zet honderden kilometers prikkeldraad langs de grens met Wit-Rusland om illegale migranten tegen te houden. Het is niet zomaar prikkeldraad, schrijft Trouw, het is concertina, dat is draad met scheermessen. En die scheermessen zijn een ramp voor de lynx, een schuwe grote boskat waarvan er in de Poolse bossen nog maar enkele tientallen zijn. Die afrastering schijnt overigens maar weinig migranten tegen te houden. In de Volkskrant een verhaal over een felbegeerd attribuut in de Tweede Kamer. De Rijkspas, beter bekend als de lobbypas. Oud-Kamerleden die werken in het lobbycircuit kunnen met zo'n pas overal rondlopen. De Tweede Kamer heeft voor een motie gestemd om die pas af te schaffen. En ook voorzitter Bergkamp is niet blij met dat ding. Veel Kamerleden vertrekken tegenwoordig al na één termijn. En zo komen er wel erg veel van die lobbypassen in omloop. Volgende week valt de beslissing. Oud-gynaecoloog Jan Wildschut uit Zwolle heeft met zijn eigen sperma nog veel meer kinderen verwekt dan werd gedacht. Het zijn er geen 35, maar tenminste 47, meldt het AD. En dat blijkt allemaal uit extern onderzoek. Het Isala ziekenhuis, waar Wildschut tot 1994 werkte, sluit niet uit dat de teller nog verder oploopt. De arts gebruikte zijn eigen zaad bij vrouwen die naar het ziekenhuis kwamen om zwanger te worden. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Hetzelfde huis, een andere tijd, een koele bries, een eeuwigheid, een kamerplant, een bibberhand, een mes dat in een appel snijdt, de valavond, een schemerlamp, een tafelkleed, een rode pan, een waterglas, een diepe zucht, een pijnlijk stramme rug. Eerst de afwas doen, dan naar boven toe, ik fluister zacht wel te de man om de deurpost heen zoals jij vroeger deed. Laat het lichtje aan buiten op de gang. Kom even terug, een kus op je wang. En je slaapt meteen zoals ik vroeger deed. De geur van gras, een bloesemboom. Stoffen trap, de overloop, een overwand, een rimpelhand. Zo groei je op, zo groei je af. Ineens heel boos, ineens heel bang. Een mijmering, een warme wang. Een witte gloed, een schuifeltred. En steeds vroeger naar bed. Eerst de afwas doen, dan naar boven toe. Ik fluister zacht, wel te rusten man. Om de deurpost heen zoals jij vroeger deed. Laat het lichtje aan buiten op de gang. Kom even terug, een kus op je wang. En je slaapt meteen zoals ik vroeger deed. Ja, soms is er een liedje dat je precies laat voelen hoe het is. Van Maaike Ouwboter van haar nieuwe album. Zoals je vroeger deed. Goed, met lichte tegenzin stemt een meerderheid van de Tweede Kamer in met de nieuwe coronamaatregelen. Niet met alle nieuwe maatregelen trouwens. Dat werd duidelijk bij een Kamerdebat erover. Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond, Wilma. Hey Rob, goedenavond. Waar zat die tegenzin van de Kamer? Ja, het was tijdens het Kamerdebat duidelijk dat ze hadden gehoopt hier dat het allemaal niet meer nodig zou zijn. Dat de vaccinaties zo hoog zouden zijn dat nieuwe maatregelen niet meer zouden hoeven. En nu moeten we toch tegen heug en meug weer instemmen met maatregelen die ze niet meer hadden gewild. Weer mondkapjes in de publieke ruimtes, afstand houden. Het is dat het moet, want er zijn wel degelijk gedeelde zorgen over de stijgende besmettingen en over de ziekenhuisbezetting. Mm-hmm. Dat die reguliere zorg weer moet worden afgeschaald en de overbelasting van personeel in de ziekenhuizen. Dus er moet wel iets. En eigenlijk is er geen alternatief voor dit pakket. En dus steunt de Kamer in grote lijnen waar het kabinet gisteren mee kwam. Je zei net déjà vu, Rob. Nou, dat gevoel herken ik wel hier. Sommige plannen gaan de Kamer dus te ver. Hè? Over welke plannen hebben we het dan eigenlijk? Ja, dat geldt vooral voor het kabinetsvoorstel om de QR-code ook verplicht te maken bij de amateursport, dus buiten op het sportveld. Als je dit weekend bij je zoon of dochter op het voetbalveld gaat kijken, dan zou je die code moeten laten zien. Ja, er werd in de Kamer wat heen en weer gedebatteerd over de vraag of dat nou wel of niet door het OMT was geadviseerd. Ja, dacht Rutte, niet, dacht de Kamer. Daar vinden ze controles binnen, in de sporthal, wel verstandig, maar buiten, dat gaat toch te ver, zei Paternotte van D66 en Van den Berg van het CDA. Wel hebben wij veel moeite dat ook bij buitenterrassen en met name bij buitensport de QR-code moet worden getoond. Sporten is goed voor de gezondheid en verbindt mensen. Kan de minister dat nader toelichten? Veel vragen dus. En die vragen die zijn er ook bij de buitensportamateurverenigingen. Want burgemeesters vanochtend via de heer Bruls gaven aan dat dit lastig uitvoerbaar is. Ik snap er wel iets van en ik hoor graag hoe het kabinet dat voor zich ziet. Zoals wij het OMT-advies interpreteren, zou je kunnen zeggen het kabinet gaat verder dan het OMT-advies door het, de sporters buiten er ook onder te laten vallen. Dan zou je kunnen zeggen, laat ze sporters buiten weg. Nou is het ingewikkeld alleen voor de handhaving dat als je sporters en publiek gaat scheiden, dat gaat ook niet. Dus dan moet je eigenlijk zeggen, als de Kamer zegt we willen sport buiten uitsluiten, dan moet je zo publiek buiten uitsluiten. Wij lazen het OMT-advies zo. Dat je dan onder het OMT-advies zakt. Ik ga er even op kouwen in de loop van mijn eerste termijn. Dan kom ik aan het einde even op terug. Ja, hij komt er aan het einde op terug. En daar wachten we eigenlijk nog op, Rob. Want de jongen is nog bezig. En daarna moet minister Grapperhaus ook nog. Die is er weer een keertje bij, omdat de Kamer meer aandacht wil voor handhaving van die coronapas. En als de Grapperhaus klaar is, dan komt Rutte dus terug op de QR-code op de buitensportvelden. Maar Rutte zal naar mijn verwachting zeggen dat de QR-code op en rond de sportvelden buiten niet doorgaat. Ja. En de coronapas op het werk, Wilma, daar wil het kabinet voorbereiding voor treffen. Vinden ze dat een goed idee in de Kamer? Nee, daar is de Kamer nog bepaald niet van overtuigd. Er is een wetswijziging nodig voor die coronacheck op het werk. Het kabinet zei gisteren bij de persconferentie dat ze die wetswijziging wel vast willen voorbereiden. Nou, dat mag. Het kabinet mag doorgaan met nadenken, maar een meerderheid is daar bepaald nog niet voor. De ChristenUnie, een van de vier partijen die nu weer praat over een nieuw kabinet, die twijfelde toch al aan die coronapas van het begin eigenlijk. En ook de PvdA en GroenLinks vinden dit een ingewikkelde kwestie. En het is dus de vraag of die meerderheid er wel komt. En die is wel nodig, want die wetswijziging moet door twee kamers worden goedgekeurd. Zeg, en wat gisteren op die persconferentie bleek, is dat het kabinet erkent, hè, dat het leven ingewikkelder wordt voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Is daar steun voor in de Kamer? Ja, je zou dat natuurlijk als een stimulans kunnen zien voor mensen om zich toch te laten vaccineren. Want dat is wat de meeste partijen willen, hè, het verhogen van de vaccinatiegraad. Maar ik heb niemand dat hardop horen zeggen. En de vraag die daarachter zit is natuurlijk, is dit een stimulans of is het toch gewoon een vorm van vaccinatiedrang? Bij D66, het Kamerlid Paternotte daar, zeggen ze hardop, we moeten alles uit de kast trekken om die vaccinatiegraad omhoog te krijgen. En Paternotte werd erop bevraagd door Wilders van de PVV. Als je je niet 3-4 keer per week wil laten testen, kan je niet heel veel dingen in Nederland meer doen. Waar bent u in hemelsnaam mee bezig? U pretendeert voor de vrijheid te staan en dat die pas dat hij de vrijheid waarborgt. Maar ondertussen jaagt u heel veel mensen de maatschappij uit. De werkelijke bedoeling van het kabinet is, want dat wil natuurlijk niemand, om je dan te laten inenten. En dat betekent drang. En voorzitter, dat is mijn vraag aan de collega. We hebben hier een motie aangenomen in de Kamer die zegt, geen dwang, geen drang. Dit is pure drang. Ja, voorzitter, dit is echt onzin. Het is echt onzin. Die coronapas is een veiligheidsmaatregel, geadviseerd door het OMT. Waarom? Inderdaad, omdat er te veel verspreiding is en omdat er te veel mensen in Nederland niet beschermd zijn. Natuurlijk heeft u gelijk, het is heel hartstikke vervelend dat testen. Zo'n wattenstaaf in je neus is niet zo fijn. Alleen wat ik echt niet snap, is dat ik u nog geen enkele keer, want u bent al veel aan het woord geweest, heb gehoord over de mensen die nu hebben gehoord, uw hartoperatie, nee, die gaat nu even voorlopig niet door. We kijken wanneer we die alsnog kunnen doen. En ik begrijp niet waarom u niet zegt, ik kom daarvoor op, maar waarom u alleen maar aan mij vraagt om er respect voor te hebben dat sommige mensen het vervelend vinden om te testen. Ja, ik snap dat dat vervelend is, maar het is een veiligheidsmaatregel. Want als je getest bent, heb je minder kans om een ander te besmetten. En die ander die zou zomaar in het ziekenhuis kunnen komen. Ja, voorzitter, tenslotte opnieuw geen antwoord gekregen op mijn vraag. Dus blijkbaar weet de heer Paternotte het antwoord niet, of vindt hij vervelend om toe te geven dat het drang is. Dus ik ga het niet nog een keer vragen, want hij weigert gewoon antwoord te geven op deze vraag. Ja, dat was de conclusie van Wilders en Paternotte van D66. Je hoorde het hem zeggen, die vond dat hij wel degelijk goed had uitgelegd waarom hij het allemaal steunt. Ja. Een groot deel van de Kamer deelt de zorgen van het kabinet over die toenemende cijfers. Ja. Maar niet de hele Kamer. Nee, dat geldt zeker niet voor de hele Kamer. Want je hoort buiten de Kamer natuurlijk mensen in verschillende variaties en verschillende toonhoogtes, om het zomaar te zeggen, kritiek hebben op de maatregelen van het kabinet. En dat hoor je in de Kamer ook. Van heel links tot heel rechts. Van Haga, van Simons, van Baudet en als eerste Kuzu van Denk. En dan klinkt het zo. Als ik naar zo'n persconferentie kijk, doet het me denken aan een aflevering van de Fabeltjeskrant. We krijgen fabeltjes voorgeschoteld van de fabeltjesfabrikanten Rutte en de Jonge. En nu het kabinet toch heeft gekozen voor deze heilloze weg van dwang en drang, mensen opzadelt met een vaccinatieplicht, lanceert mijn partij vandaag het meldpunt vaccinatiedwang. Dat wegkijken, Hugo de Jonge zit altijd met zijn rug naar me toe. Hij luistert niet eens meer. Hij staat niet eens meer open voor de argumentatie. Hij krijgt de orders van Bill Gates. Hij krijgt de orders van Klaus Schwab. En dat is het. Het gekozen beleid is verantwoordelijk voor duizenden doden en nog veel meer langdurig zieke mensen. De bewindspersonen hier naast mij hebben de bewuste keuze gemaakt om niet te voldoen aan hun grondwettelijke plicht om de volksgezondheid te beschermen met dodelijke afloop. En laten we stoppen met testen. Als we met z'n allen niet meer meedoen, voorzitter, dan is het voorbij. Een boycott iedere organisatie die wel meewerkt aan deze medische apartheid. Mijn moties voor een parlementaire enquête worden steeds verworpen. En daarom zal ik aangifte van discriminatie doen tegen dit kabinet. Aangifte tegen discriminatie van het kabinet, omdat de meerderheid van de Tweede Kamer besluit om uw motie niet te steunen. Ik snap hem niet. Ja, dank u wel. Ik ben wel blij met de vraag van mevrouw Kuik, want ik snapte hem ook eerlijk gezegd niet helemaal. Is het een ambtsmisdrijf? Vraag ik ook even namens de Kamer. Er wordt nu gediscrimineerd. De regels die nu worden ingesteld zijn discriminator. Ja, dat zei Wiebren van Haga. Dat zien we niet elke dag, Rob, dat een Kamerlid naar de politie stapt om aangifte te doen tegen het kabinet. Van Haga werd bevraagd door Kuiken van de PvdA en door Kamervoorzitter Bergkamp. Wat we wel vaker zien is een motie van wantrouwen. En vandaag zagen we er zelfs twee in één debat. Eentje van Bijeen en eentje van Haga. Maar die hadden zich allebei de moeite kunnen besparen, want die moties gaan het niet halen. Een meerderheid van de Kamer steunt dus in grote lijnen de maatregelen van het kabinet erop. Duidelijk. Wilma, dankjewel. Hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe. You're not in love with him and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me all night long. I just couldn't wait with a healthy dose of make-believe. Go ahead and lie to me and make me believe that you're in love with me, and oh, this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me. Gregory Porter, Hey, Laura. Terwijl de spanningen oplopen, er wordt zelfs al gesproken over mogelijke nieuwe oorlog, besluit de VN-veiligheidsraad vandaag over het verlengen van de EU-troepenmacht in Bosnië-Herzegovina. Wat gaat daar mis in dat land? Daar ga ik over praten met onze correspondent David-Jan Godfoy en met filmmaker Lidia Zelovic. Goedenavond. David-Jan, dat land waar we het nu over hebben, hè, burgeroorlog in de jaren 90, eindigde met de Daytonakkoorden. Help ons nog even, hoe is dat land verdeeld toen? Ja, dat is nog helemaal niet zo eenvoudig om dat uit te leggen. Want het is, ze hebben geprobeerd, zeg maar, om de beslissingsbevoegdheid zo dicht mogelijk bij de verschillende bevolkingsgroepen in Bosnië-Herzegovina neer te leggen. En dat heeft een heel ingewikkelde structuur opgeleverd. Kijk, om te beginnen bestaat Bosnië volgens dat Daytonakkoord uit drie constituerende bevolkingsgroepen, zoals dat heet. En dat zijn de Bosniaken, de moslims, de Kroaten en de Serviërs. Nou, vervolgens is Bosnië opgedeeld in twee entiteiten. Twee delen met een grote mate van autonomie. Dat zijn de Federatie van Bosnië-Herzegovina, oftewel de Moslim-Kroatische Federatie, en de Republika Srpska, de Servische Republiek. Nou, die federatie, die Moslim-Kroatische Federatie, is vervolgens weer opgedeeld in 10 kantons. En dan hebben zowel de federatie als de Servische Republiek nog een groot aantal, vele tientallen gemeentes. Dat is de structuur die ze in Dayton hebben bedacht. En ja, dat werkt allemaal uitermate moeizaam, omdat dat natuurlijk een enorme bureaucratische romslomp met zich meebrengt. Ja. Zeg, en daarboven staat dan de hoge VN-vertegenwoordiger die toeziet op het land. Hoeveel macht heeft hij eigenlijk? Die heeft heel erg veel macht. Die is aangesteld door de Peace Implementation Council. Dat is een internationale club van tientallen landen die moet toezien op de uitvoering van die Daytonakkoorden. En in het begin had hij niet zo heel erg veel macht. En toen raakten de partijen ook voortdurend met elkaar in oneenigheid. En toen is besloten om die hoge vertegenwoordiger extra bevoegdheden te geven. En dan gaat het erom dat hij bindende beslissingen kan opleggen. Dus zeg maar een soort van wetten op zichzelf, op zijn eentje. Dat die wetgeving die de Bosnische partijen hebben aangenomen kan terugdraaien. En dat die officials kan ontslaan. En dan hebben we het bijvoorbeeld over rechters, maar ook over politici, over parlementariërs. En dat allemaal zonder enige vorm van democratische controle. Ja, want dit is niet iemand die gekozen is of zo, hè? Nee, die wordt aangesteld door die Peace Implementation Council. En daar hebben Bosnië, nog de Kroaten, nog de Serviërs, nog de Bosniaken ook maar iets over te zeggen. Ja. Zeg, en de vorige hoge vertegenwoordiger die heeft een wet afgekondigd, hè, die zegt dat het verboden is om de genocide van Srebrenica te ontkennen en oorlogsmisdaden van Mladic te verheerlijken. Dat is niet goed gevallen, om het zachtjes uit te drukken. Nee, dat klopt. Daar zijn ze in de Servische Republiek woedend over. He, daar is natuurlijk toch de gedachte heel wijd verbreid. En met name ook de leider van de Bosnische Serviërs, Milorad Dodik, die is daar een groot voorbeeld van. He, daar zeggen ze, er is weliswaar van allerlei akeligs gebeurd in Srebrenica, maar er was absoluut geen sprake van volkerenmoord, van genocide. En daarmee breken ze dus de wet die is opgelegd door de vorige hoge hoge vertegenwoordiger, meneer Insko. En ze hebben zelfs gezegd van, nou ja, dat heeft ertoe geleid bij ons, bij de Serviërs, om ons terug te trekken uit allerlei verbanden waar op politiek niveau, op staatsniveau wordt samengewerkt. En dat heeft Bosnië eigenlijk nog meer verlamd dan dan al sprake van was. Ja. Goed, ik zou Lidia Zelovic is hier. Van harte welkom en goedenavond. Je hebt mee zitten luisteren. Jij bent opgegroeid in Sarajevo, 30 jaar geleden naar Nederland gekomen. Nog veel contact neem ik aan ook met je familie daar. Ja, zeker. Ja. Hoe kijk jij hier tegenaan, tegen de huidige situatie? Het is iets wat ik de hele wat eigenlijk oorlog is begonnen in 92. Ik ben hier sinds 93. Oorlog is klaar. Sinds 95 was oorlog afgelopen. De Dayton Agreement is afgesloten. Toen was het nog even een hoop dat je echt denkt van oké, het is nu nog heel even, gaat slecht en dan wordt het heel erg beter, wordt veel beter. Ik denk dat het 10 jaar na het einde van de oorlog al begon met problemen waar we het vandaag over hebben. Nu, 25 jaar later. Ja. Want om het duidelijk te maken, hoe gescheiden leven de groepen waar we het over hebben eigenlijk? Volledig. Je hebt eigenlijk ze gaan naar verschillende scholen. Ze spreken verschillende talen. Het is eigenlijk, om eerlijk te zijn, het is één taal. Maar het zijn verschillende dialecten. Ze noemen het allemaal anders. Dat is nu, het is een hele big deal van gemaakt. Ze maken daar alles van. Ze vinden het heel erg belangrijk dat ze volledig gescheiden leven. Ja. Dus je hebt een land die officieel eigenlijk gemengd is. Ja, dat was het idee natuurlijk van die Dayton Accorden. Dat is het ook, behalve dat er grenzen tussen zitten. Maar er is niks van terechtgekomen. Er is niks van terechtgekomen, eigenlijk in praktijk. Dus zo moet je je voorstellen, de Bosnië was Joegoslavië. Het hele idee van broederschap en eenheid, dat leefde in praktijk in Bosnië. En iedereen wist toen, als Joegoslavië uit elkaar valt, Bosnië heeft geen kans van het overleven. Ja. Waardoor iedereen dacht van, nee, niemand is gek om dat toe te laten. Nou ja, guess what. Maar sinds dit gebeurd is, dus Bosnië in de eentje, dat overleven, dat is echt, dat kans is helaas heel klein. Ja, dat was wel de hoop, hè, David-Jan, toen dit tot stand kwam. Ja, dat was absoluut de hoop. Na die vreselijke oorlog, juist met die structuur waar we het zojuist over hadden, om die beslissingsbevoegdheid op een zo laag mogelijk niveau te leggen, was de hoop van, nou ja, dan kunnen de bevolkingsgroepen over dingen waar het echt over gaat op eigen houtje beslissen. Maar in de praktijk heeft het niet gewerkt. Nee. Die verlenging van het mandaat, hè, voor die Europese troepenmacht, hè, is dat iets dat echt ter discussie staat? Want als je hoort hoe hoog de spanning hier oploopt, denk je, nou ja, daar moet misschien toch wel ook een macht nog zijn die dat een beetje in orde kan houden. Ja, kijk, het is vooral een symbolische troepenmacht die er is. Het zijn 700 man van de EU-troepenmacht. Dus die kunnen natuurlijk, als het echt uit de hand gaat lopen, niet zo heel erg veel. Er wordt wel over gespeculeerd dat die aanwezigheid vergroot moet worden. Als zodanig staat alles ter discussie in Bosnië. Dus ook die EU-force, zoals het heet. Met name ook hierover weer, voornamelijk in de Servische Republiek. Met achter zich Rusland en Servië. En Rusland heeft natuurlijk een vetorecht in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dus die zou dit tegen kunnen houden. Mm. Maar er is achter de schermen toch wel het een en ander weer gekonkelevoest. En er is een compromis uitgekomen. Dus die verlenging van dat mandaat zal er wel komen. Ja. Lidia, jij zei net, die hoop die is eigenlijk helemaal vervlogen. Wat zie jij als oplossing? Hoe dat nou moet? Ja, kijk, de hoop is er altijd natuurlijk. Maar het was heel erg duidelijk al de hele tijd. Dat er vroeger, toen oorlog begon in 92, je moest ons uit elkaar drijven. We waren met elkaar getrouwd, we hielden van elkaar, we waren families, iedereen woonde door elkaar. Dus dat moest je breken. En dat was niet makkelijk. Toen dat 1 keer gebroken was, en nu wonen ze allemaal in eigen stad, er zijn grenzen tussen, je hoeft niks te laten zien, maar het is echt een duidelijke grens tussen die verschillende bevolkingsgroepen. Nu hoeft je eigenlijk heel weinig te doen. Ze kennen elkaar niet eens meer. Hmm. Ze haten elkaar. Maar daarmee zeg je eigenlijk dat dat land uiteen gaat vallen. Als dat verder zo doorgaat. Maar ja, als het verder zo doorgaat, er werd heel weinig gedaan aan dus die mensen wel bij elkaar te houden. Natuurlijk, ze moesten iets maken om de oorlog te stoppen. Toen werd die Dayton Agreement gemaakt en er werden grenzen duidelijk gemaakt. En dat kon niet anders. Maar daarna werd heel erg weinig aan gedaan om ze weer aan elkaar te wennen of iets met elkaar te moeten doen. Ze zijn eigenlijk officieel alleen maar in één land. Ja. Voor de rest hebben ze heel weinig met elkaar te maken. Nee. David-Jan, wat zou jij zien als oplossing? Poeh, dat is een moeilijke vraag. Ik ben gelukkig geen politicus, dus ik hoef die beslissing niet te nemen. Maar is er een oplossing volgens jou? Kijk, ik vind dat onmogelijk om te zeggen. Kijk, de situatie is heel erg ingewikkeld. Serviërs en de Kroaten, die hebben in ieder geval, voor het geval het helemaal mis mocht lopen, nog iets achter de hand. Namelijk Servië en Kroatië, de landen die hun steunen. En op allerlei manieren. En waar ze uiteindelijk nog wel terecht kunnen. Voor de Bosniaken is dat natuurlijk anders. Die hebben alleen maar Bosnië-Herzegovina. En als dat land uit elkaar valt, dan zitten ze natuurlijk daar een beetje raar te kijken. Met een heel klein landje dat volledig uit elkaar gevallen is. Dus ik denk dat het voor de Bosniaken het allermoeilijkste is, deze situatie. Kijk, er kan natuurlijk internationaal wel iets gebeuren op financieel gebied en financiële druk. Bijvoorbeeld op Milorad Dodik, die leider van de Servische Republiek. Misschien sancties tegen mensen die zich niet aan afspraken houden. Maar ja, je hoorde het zojuist ook van die verdeling onderling. En niet alleen politiek, maar ook onder de bevolking is zo enorm groot dat het in deze omstandigheden voor mij zo wat onmogelijk lijkt om de boel bij elkaar te houden. Oké. David-Jan, Lydia, hartelijk dank jullie allebei. I got one foot dry and one foot wet. One that bounces and one that steps. We'll have it 3 weeks over already in debt. I try to understand the words of a song. Well, I've been too far gone for far too long. Cause I've been strung out on coffee and these left hand bit cigarettes. Riding again. Ja, straks meer erover. Morgen, want daar gaan we het eerst over hebben, is het Diwali, het lichtjesfeest van het hindoeïsme, waar de overwinning van het licht op de duisternis, van het goede op het kwade, wordt gevierd. En hier aangeschoven is Narsingh Baldwansingh, programmamaker van Hindoestaanse afkomst. Goedenavond. Goedenavond. Hoe ga je dat morgen vieren? Hoe ga je dat doen morgen? Nou ja, voor mij is het wel een bijzonder verhaal, want ik zit morgen op het moment dat het ritueel wordt uitgevoerd in Nederland, rond schemertijd, zit ik in het vliegtuig naar India. Oh. Dus voor mij geen Diwali-ritueel morgen, maar normaliter wordt er rond schemertijd, dan gaan alle lichten in huis uit en dan de vrouw des huizes, als die er is, dan steekt zij een aantal lampjes aan. Dat zijn aardepotjes, dat noemen wij dia's, aardepotjes met geklaarde boter als brandstof en een lontje erin. En dat wordt aangestoken. En dat geeft een mooie geur. of een lekkere geur en een sfeervolle verlichting in huis. Dat is het ritueel. Dat is het ritueel. Daar ga je een beetje aan denken morgen. Daar ga ik wel aan denken. En ik zit op een vlucht naar India, dus waarschijnlijk met meer Indiërs. Ah ja. Die dat kun je misschien samen nog wat doen. Ja, of in ieder geval aan iets samen denken. Samen denken, want vuur op het vliegtuig lijkt me niet zo goed. En waar denk je dan aan? Nou, waar we het vooral over, nadenken is. Vanaf het moment dat het ritueel gaat beginnen, hoe ga ik eigenlijk het komend jaar mijn leven inrichten? Wat voor een doelen stel ik? En welke negatieve zaken van het afgelopen jaar laat ik achter me? Dus eigenlijk echt wel een nieuw begin. Ja. Hoe belangrijk is het hindoeïsme voor jou? Voor mij is het iets waar ik echt mee ben opgegroeid. Ik kan me niet voorstellen dat het niet in mijn leven is geweest. En het is een... Ik ben erin geboren, als het ware. En wat betekent het voor jou? Nou, voor mij betekent het een richtingaanwijzer. Het geeft een richting aan mijn leven. Er zijn een aantal kernwaarden die ik als eikpunt neem in mijn leven. Noem eens een. Geweldloosheidsprincipe bijvoorbeeld. Een hele belangrijke. Er zijn er ook niet een heleboel waar ik richting aan zou moeten nemen. Bijvoorbeeld geweldloosheid. Dat is voor mij een hele belangrijke. Je hebt veel programma's gemaakt, hè? Om hindoeïsme duidelijk te maken. Klopt. Aan Nederland. Nou ja, dat lijkt een hele grote... missie het, lijkt het bij. Ja, alsof het een grote missie is. Is het dat? Je voelt, nou, ik ben erin gerold, als het ware. Lang geleden, 25 jaar geleden volgens mij, werd de Hindoe-omroep opgericht. En ik was een lokale radiomaker. Ik draaide wat plaatjes op de lokale radio, Hindoestaanse plaatjes. En de Hindoe-omroep was opgericht door een aantal voorlopers in de Hindoestaanse gemeenschap. En die hoorden mij dan op de radio via. En die zeiden van, hey, als je toch als het je hobby is, misschien kan je er je werk van maken. En toen... ben ik er op die manier ingerold. En ben ik eigenlijk vanaf dat moment, ik was een jaar of 23 toen, ben ik eigenlijk al begonnen met het maken van radioprogramma's en televisieprogramma's over het hindoeïsme. Ja. Dus het was niet mijn missie, maar het is misschien uiteindelijk wel een missie geworden. En waarom vind je dat belangrijk? Nou ja, ik denk dat er bijzonder veel mooie zaken zijn binnen het hindoeïsme die, als ze opgepakt worden, als mensen daar kennis van nemen, dat het iets moois kan opleveren voor de samenleving, maar ook individueel in een mensenleven. Ja. En dat gebeurt te weinig volgens jou? Ik vind dat de hindoegemeenschap heel erg niet heel erg zichtbaar is. Het feit dat ik vandaag aanschuif bij een radioprogramma als Met het oog op morgen. Hoe vaak hebben jullie een hindoe aan tafel gehad? Die over het hindoeïsme mag vertellen of kan vertellen. Dat gebeurt volgens mij te weinig. Tegelijkertijd is de hindoegemeenschap ook niet de gemeenschap met een grote zendingsdrang. Dus is het ook niet zo... Nee, sterker nog, is misschien wel een beetje eigen ook aan het hindoeïsme. Nee, klopt. Heel erg op ook bewustwording en allerlei andere zaken. Ja, het gaat... misschien niet dat je iedere avond aanschuift aan een talkshowtafel. Nee. De zendingsdrang bij hindoes is er totaal niet. Dus wij lopen ook niet heel erg te koop van, word hindoe. Maar jij had wel eens willen horen hier of in andere programma's, bijvoorbeeld als het over corona gaat, hadden we het net in Den Haag vandaag over, hoe het in jullie tempels is gegaan. Bijvoorbeeld. Ik heb om me heen gezien dat de hindoegemeenschap vrij adequaat heeft gereageerd. En ook de religieuze gemeenschap, dat ze vrij snel hun tempels hebben dicht gedaan. Dat ze ouderen vandaag die de tempels vaak bezoeken, dat ze die dan ook een halt hebben toegeroepen en gezegd van, nou, blijf thuis, houd afstand. Ook de vaccinatiegraad onder de Hindoestaanse gemeenschap is vrij hoog in vergelijking tot andere groepen. Daar hoor je eigenlijk weinig over, hè? Daar hoor je dus weinig over. Maar komt over. Dat nogmaals door de niet-hindoes of door de Hindoestaanse gemeenschap? Of waar zit hem dat in? Ik denk dat het voornamelijk ligt bij het feit dat de Hindoestaanse gemeenschap een gemeenschap is die niet van de daken is gereeld van hier zijn wij. Dat het een gemeenschap is die van oudsher gewoon zegt van, wij zijn flexibel, wij bewegen mee. We kijken goed wat er nodig is om goed mee te doen in de samenleving. We richten ons op scholing. We proberen vooruit te komen in de samenleving. Op de maatschappelijke ladder te klimmen. En daar hoort dan misschien niet bij dat je heel hard van de daken gaat roepen hoe jij graag jouw culturele uitingen een plek wil geven in de samenleving. Terwijl ik denk dat daar een betere balans in te vinden zou zijn. Ja, is het een kleine gemeenschap eigenlijk of niet? 150 tot 175.000 hindoes in Nederland. En die zijn voornamelijk afkomstig via een tussenstop in Suriname naar Nederland. Dat heeft te maken met... Zo noem je dat, een tussenstop in Suriname. Een tussenstop omdat een groot deel van de Hindustanen ook naar Nederland is gekomen tussen 1973 en 75. Ja. Zeg, jij hebt morgen op tv de Diwali-show. Ja, klopt, ja. Opgenomen dus blijkbaar, hè? Want je bent ergens anders natuurlijk. Ja. Waarin je dat uitlegt aan Roué Verveer. Ja, klopt. Ik heb een samenwerking met Roué Verveer ben ik aangegaan. Geen hindoe, hè? Nee, hij is geen hindoe. Hij heeft wel een vrouw die gedeeltelijk van Hindoestaanse afkomst is. Hij weet er wel wat van. Hij weet er wel iets vanaf. En wij meenden eigenlijk dat het wel leuk zou zijn om in navolging van de Ramadan-conferentie ook iets met het hindoeïsme te doen. Om op een luchtige, laagdrempelige manier mensen kennis te laten nemen van in elk geval een stukje cultuur en een stukje religieuze beleving van de hindoegemeenschap. Ja. En het is een leuke show geworden. Ja. Ja. Is er iets wat wij nog meer zouden moeten weten van dat lichtjesfeest? Want je legde net al een paar dingen uit. Nou, ik denk dat het een heel erg makkelijk uit te leggen feest is. Dus als je hebt uitgelegd dat het gaat over het licht, dat het gaat over hoop, dat het gaat over nieuwe inzichten. Weet je, elk moment kan een Diwali-moment zijn. Het is niet een moment in het jaar, maar elke dag kan iemand tot een nieuw inzicht komen. Misschien ook. Zoals een redacteur vandaag bij jullie. Ik wou net zeggen, voor niet-hindoes misschien nog wel. Ja, zoals een redacteur bij jullie dacht van, hé, laat ik vandaag eens een hindoe uitnodigen. Dat is natuurlijk een fantastisch verlichtingsmoment. Ja. Nee, even alle gekheid op een stokje. Het Holi-feest, het feest van kleur, en het lichtjesfeest, Diwali, dat zijn twee in het oog springende feesten waarvan ik denk dat het een mooie boodschap in zich heeft waar eigenlijk iedereen wat aan heeft. Of je nou hindoe bent of geen hindoe bent. En het is niet zo ingewikkeld om uit te leggen. Helemaal goed. Ja. Narsingh, goede reis. Dank je wel. Nu alvast. Morgenavond op NPO 2 dus om 22:50. Dank je wel. Kijk. Wilde Westen, noemen ze hem Lucky Luck. En zijn paard heet Jolly Jumper, altijd trouw en tuk. Hij schiet sneller dan zijn schaduw en het is altijd raak. Als de bolt afgaat, is voor boeven al te laat. Pas op voor Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Paf, paf, Lucky Luke. Hij heeft altijd een truc, daar sta je van paf. Lucky Luke, bang bang, Lucky Luke. En de Daltons, waar iedereen voor beeft, zijn bang voor Lucky Luke. Yippie! Hij heeft altijd een truc, daar sta je van paf. Paf paf, Lucky Luke, bang bang, Lucky Luke. En de Daltons, waar iedereen voor beeft, zijn bang voor Lucky Luke. Is Lucky Luke. En alle boeven zijn vreesteloos en bang voor onze Lucky Luke. Paf, paf, paf, paf, kijk er niet bij. Onmiskenbaar Edwin Rutte, hè? Ja, zeker. Lucky Luke. Aantal jaren is hij de officiële Nederlandse Lucky Luke. De man die tegen mij over mij zit, Rutger Gret. Die morgen zijn debuut maakt als striptekenaar. Want tekenen kan je ook. Je eerste stripalbum. Een droom, hè, die je hebt verwezenlijkt. Zeker, dat is het. Ja, ik ben helemaal geen liefhebber van de webcams die in radiostudio's hangen. Maar nu zouden mensen wel even moeten kijken, want tegenover mij zit Lucky Luke. Daar is geen twijfel over mogelijk. Ja. Heb je daar heel veel moeite voor moeten doen? Of ja, je gezicht lijkt er ook gewoon op. Die bakkenbaarden heb je kunnen laten groeien natuurlijk. Klopt, ja. Ik ben inderdaad 4,5 jaar geleden begonnen met cosplay. Dat was eigenlijk de eerste insteek. Cosplay? Cosplay, ja. Het is een afkorting van costume playing. En dat gaat dus een stuk verder dan carnaval, een stap verder. Een costume cosplay, het vereist het niet, maar het hoort, je hoort je eigen kostuum helemaal zelf te maken. Wat je aan hebt, heb jij zelf gemaakt? Een groot gedeelte wel, ja. Dus er zit echt een hobby achter van het maken ervan en op zoek gaan naar de juiste spullen. En ook je inleven in het karakter. Ja. Dat is ook wat cosplay maakt. En wat is dat karakter dan van Lucky Luke? Ja, Lucky Luke is natuurlijk een heel laid-back, chill karakter. Die zich niet druk maakt. Doe je ook niet? Nou, dat is het leuke. Ik ben het tegenovergestelde. Ik ben best wel een druk stresskipje. Maar ik ben gek op acteren ook. En ik ben creatief. Dus dat cosplay leek mij een hele leuke hobby om het allemaal te combineren. Om te kijken of dat wereldje me ook zou bevallen. En hoe word je nou de officiële lookalike? Nou, ik ging dus met cosplay starten. Ik ben eerst met Kuifje begonnen. Ik heb van mezelf een beetje donkerblond rossig haar. Dus ik had gewoon Kuif gemaakt en plus voorbroek gemaakt. Blauwe trui, je kent het. En ik kwam in dat wereldje en dat beviel me wel. Leuk contact met andere cosplayers en zelfs het type mensen een beetje. En ik voelde me zo thuis. Ik wilde meer karakters gaan maken. Asterix, Robidoux. Maar ik begon met Lucky Luke. En eigenlijk gewoon omdat ik dat een leuk karakter vind. En mijn postuur had ik wel mee. Ja, want dat is wel gelukt. Dat is wel gelukt, zei je inderdaad. Ja. Merk je dat overdag ook wel eens, als je ergens bent of niet? Nu wel. Ik doe dit nu 4 jaar. En ik heb er redelijk wat bekendheid mee gecreëerd. Ook omdat ik de afgelopen 4 jaar veel op tv ben geweest. In de krant, op de radio. Dus ik word... Dan herkennen mensen je ook als je niet je kostuum aan hebt. Ja, omlaad. Zelfs dan, ja. Ja. Zeg, en wat doet dat met je? Wat gebeurt er dan met je als je dat aantrekt? Het geeft me in ieder geval, heel veel zelfvertrouwen. Ik heb dat ook moeten leren. Vroeger had ik niet veel zelfvertrouwen. Ik ben het creatieve buitenbeentje geweest wat vroeger op school ook gepest werd. En vaak ook jaloezie, want ik kan heel goed tekenen. Ja. En ik kan mooie muziek maken. En ik weet ook wel dat het voor de grootste gedeelte jaloezie was. Okay. En ik ben heel zachtaardig. Dus ik was niet iemand die boem terug wat deed. Ik kroop in een hoekje natuurlijk, dus ja. Maar dit geeft je zelfvertrouwen. Dat heb je inmiddels, maar dat gaf je zelfvertrouwen toen? Ja, nu ook wel zonder, want ik heb echt mijn plek gevonden waar ik me prettig in voel. Dus dat heeft zeker meegeholpen, ja. Ja, dat is mooi. Ja. Want ik las, illustrator, hè? Receptionist. Dat komt ook in je nieuwe album voor, zag ik, hè? Want af en toe zie je van die, ik noem het cartoons, maar jij noemt het stripstrook, hè? Vind ik een heel mooi Nederlands strips woord. Of gagstrips, dus ja. Korte... Stripstroken vond ik ook een heel mooi Nederlands woord. Ja, mooi. Klopt, dat is... Ja, maar receptionist, waar ben je receptionist? In een verzorgings- en verpleeghuis van Aafje. Okay. Dat is een vrij grote organisatie. En dan zit ik aan de receptie en het gezicht van het gebouw als je binnenkomt. Want dat album, dat is een soort mix bijna van Lucky Luke en jouw eigen leven. Want je ziet dat je receptionist bent, maar je ziet ook je hond, hè, geloof ik. Die is van mijn moeder, maar goed. Luc had een paard natuurlijk, hè? En jij hebt je hond. Ik heb dan een hond, Rattenplan. Ja. En zijn eigen leven leidt hij natuurlijk. Hè? En er staat ook geek. Dus illustrator, receptionist en geek, zeg ik. Ja. Wat is een geek eigenlijk? Een geek is iemand die heel erg fan is van... en heel veel af weet van de popcultuur. Ja, ja. Dus de jaren 80 cartoons waar we mee opgegroeid zijn. He-Man, Thundercats, Turtles. Alle science fiction en fantasy films. Back to the Future, Star Wars, Indiana Jones. Ja. Als je daar heel erg van houdt. Heel veel van weten ook, hè? En dat ben je een perfectionist? Absoluut. Ja, dat was ik al van jongs af aan. Maar dat is ook te zien in mijn kostuum. Ik ben er zo mee bezig geweest om alles kloppend te krijgen. Ik wilde ook niet een simpel geel overhemd bij de over in de winkel halen. Ik wilde een echt grof linnen. Zoals het toen was. Ja. Het holster moest echt door een leersmid gemaakt worden... zoals ze het eind 1800 deden. En die hoed die je op hebt? Ja, die heb ik ook helemaal bewerkt. De stiksels gemaakt van Lucky Luke. Geverfd om hem wat ouder te maken, wat doorleefder. Ja. En een plukje haar. Ja, en je haar? Want had je oorspronkelijk zo zwart haar? Nee, dat verf ik dus nu sinds 4 jaar. Ja. Dat was echt het laatste puntje op de i. Een dag voordat ik Lucky Luke ging debuteren op een fantasy festival. En de Kuif is natuurlijk nep. Ik ben gewoon helemaal... Ik heb wel wat. Maar, heel goed. Ja. Maar dat perfectionisme, dus zelfs mijn haar helemaal zwart geverfd. En ik had eigenlijk binnen 2 maanden al de titel officiële Lucky Luke. Omdat de uitgeverij mij ontdekte. Ja. En wat deed dat met je? Wat doet dat met je? Ja, dat booste dat zelfvertrouwen nog meer. Van, goh, weet je al, dat je dat zo snel kreeg ook, bedoel ik. Van, ja, ik word gezien. Dan en had je het ook heel goed gedaan, blijkbaar. Dat is het, ja. Ja. Ja. Dat album van jou, is dat nou, of is dat een veel te groot woord, een soort droom die je waar hebt gemaakt? Nee, dat is echt de nummer 1 bucketlist op mijn jongensdroomlijstje, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Goed. ik dank je heel erg. Dat album, dat is er dus, hè? Vanaf morgen ligt het in alle stripwinkels. Ja, het tekent ontzettend goed. Het heet Rutger, een goed begin is een hoop werk. Zo is hij. Zeg, want ik breek het af, want wij gaan naar Ten Hag, de trainer van Ajax. Ajax verzekert van de knock-outfase van de Champions League. Ten Hag boekte in Dortmund 4e overwinning op rij. Borussia werd met 3-1 verslagen, nadat de Duitsers bij rust nog een voorsprong hadden. En de Ajax-coach was er uiteindelijk toch blij mee. Ja, matige uitvoering. Eerste helft. We hebben de tegenstander groot gemaakt. Door verdedigend veel te afwachten te zijn. En aan de bal verkeerde keuzes te maken. Slordig te zijn. En daarmee hebben we de tegenstander groot gemaakt. We hebben ze in hun kracht gebracht. En eigenlijk datgene gedaan wat we juist wouden voorkomen. Dat ze hun in die omschakeling kwamen. En het is natuurlijk zeker naïef op het moment dat je in overtal komt, dat je dan een tegenkop krijgt. Ja, dat mag niet gebeuren. Daar moeten we kritisch over zijn. En dat kun je beter doen op het moment dat je wint, zoals vanavond. En ook nog kwalificeert overwintering in de Champions League. Want dat is natuurlijk een geweldige prestatie. En ook de tweede helft, daar kunnen we heel erg tevreden mee zijn. Want toen waren we duidelijk wel beter aan de bal. We hebben denk ik een goede wissel gemaakt. En Gravenberg wat behoudender laten spelen. Meer de spelverdelen van achteruit, het aanspeelstation en Klaassen gebracht. En ik denk dat dat goed heeft uitgepakt. En waarbij Anthony 3 assisten. We hebben onze kansen afgewacht en op de juiste momenten toegeslagen. En ja, dat verdient wel een heel groot compliment. Dus kun je je voorstellen, zit een hele tevreden trainer. En hier kunnen we mee verder. Dat moesten we even laten horen om het netjes af te maken met langs de lijn hiervoor. Rutger, want ik was zelfs nog een beetje te vroeg, want we hebben nog een heel klein half minuutje over. Als ik jou nou tot slot vraag van wat is nou, want dit was al een droom, dat album dat morgen verschijnt. En daarna, heb je daarna nog een droom? Of heb je het nu echt bereikt wat je wilde bereiken? Ja, het in mijn eerste stripalbum uitbrengen was wel de droom inderdaad. Maar ik heb nu hier 2 jaar aan gewerkt. En door Lucky Luke ben ik zo diep in de stripwereld geraakt dat het allemaal gezien werd en kon tekenen. Dus dat is allemaal heel mooi balletje wat ze gaan rollen. Okay. Maar ja, dit vind ik geweldig om te doen. En ik ga gewoon door met tekenen. En nog één keer, hoe heet je album? Rutger, een goed begin is een hoop werk. Oké, Kan niet missen. Dankjewel. Morgen zit hier Lucella Carrasso. Ik wens u een mooie avond. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto? En te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek daarom een proefrit in de 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com en vind een proefrit bij jou in de buurt. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Op zoek naar het ideale cadeau voor de feestdagen? Geef iets persoonlijks. Geef meer met een boek. Tot 10 november krijg je bij aankoop van een boek zelf ook een boek cadeau. De Jaloezieman, de nieuwe thriller van Jo Nesbø. Ga voor de mooiste cadeaus naar je favoriete boekhandel. Of kijk op geefmeermetenboek.nl. Zo Kees, hoe zal ik je haar vandaag knippen? Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent, kijk op sharepeople.nl. Ga door de mooiste cadeaus naar je favoriete boekhandel. Of kijk op geefmeermetenboek.nl. Sluit je nu aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Je vertrouwde Friese vlag schenkt, roert en smaakt nog precies hetzelfde. Nieuw in een duurzame fles. Van zwarte kleding naar stille tochten. Hoe we rouwen is de afgelopen 100 jaar enorm veranderd. In rouw, van keizerin tot corona, beleef je het verhaal van een overleden ex-keizerin tot en met de collectieve rouw om Pim Fortuyn. Huisdoorn.nl. NPO Radio 1.